aflofarm.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę relacja sprzed Pałacu Prezydenckiego. W Sejmie nasz reporter przysłuchuje się zeznaniom byłego szefa MSW przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. W tym serwisie też oficjalne potwierdzenie przez Moskwę rozmieszczenia w Kaliningradzie rakiet Iskander. Prezydent podpisał ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Jednocześnie zapowiedział, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda chce, by zbadał to, czy nowe regulacje prawne nie naruszają wolności słowa. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję. W swoim oświadczeniu prezydent podkreślił, że ważne były dwie sprawy. Z jednej strony prawda historyczna, która jest jednoznaczna, czyli fakt, że Polska instytucjonalnie nie brała udziału w zagładzie Żydów. Andrzej Duda zaznaczył jednak, że nie można ograniczać swobody wypowiedzi historyków, artystów, a także świadków Holokaustu. Stąd taka decyzja. Myślę, że jest to takie rozwiązanie, które z jednej strony zabezpiecza polskie interesy, naszej godności, prawdy historycznej, tego, abyśmy byli w sposób sprawiedliwy oceniani na świecie i aby nas nie pomawiano jako państwa i jako narodu, ale z drugiej strony także uwzględniająca wrażliwość osób, dla których kwestia pamięci historycznej, pamięci o Holokauście jest niezwykle ważna. W myśl nowej ustawy o IPN, kto publicznie i wbrew faktom będzie mówił o współudziale i odpowiedzialności Polski w Holokauście, będzie podlegał karze grzywny lub więzieniu do 3 lat. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. I przenosimy się do Sejmu, gdzie były szef MSW w drugim rządzie Donalda Tuska, Jacek Cichocki, zeznaje przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Pytano go m.in. o koordynację pracy podległych mu służb w sprawach związanych z piramidą finansową. Zeznaniom świadka przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, o czym m.in. mówił Jacek Cichocki? No, były szef MSW był pytany o tę notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z maja 2012 roku w sprawie działania piramidy finansowej. W tej notatce było zapisy o tym, że Amber Gold przypomina swoim działaniem piramidę finansową. Cichocki przekonywał, że po zapoznaniu się z treścią tej notatki podjął stosowne działania, choć zdaniem przewodniczącej komisji Małgorzaty Wasserman z PiS działania kosmetyczne. Niezwłocznie po zapoznaniu się przeze mnie z tą notatką podjąłem działania związane z koordynacją. To znaczy jakie działania? Przede wszystkim rozmowę z szefem agencji. Pytałem go, na jakim etapie jest sprawa i czy rzeczywiście współpraca z prokuraturą rozwija się właściwie. Czyli przedtem wcześniej nie rozmawiał pan z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Na temat tej sprawy w tym momencie nie przypominam sobie. Cichocki zeznał również, że miesiąc po otrzymaniu notatki rozmawiał na temat Amber Gold z premierem Donaldem Tuskiem. Służby podległe Cichockiemu zdawały się też na pracę służb specjalnych i prokuratury. MSW nie inicjowało dodatkowych działań związanych z badaniem działania piramidy finansowej. Z Sejmu mówił Michał Fedusio. Dziękujemy. Rozmieszczenie rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim potwierdza Kreml i dodaje. Rosja nigdy nikomu nie zagrażała i nie zagraża, ale ma suwerenne prawo rozmieszczania uzbrojenia na swoim terytorium. Czytamy w oświadczeniu rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskwa od co najmniej 10 lat zapowiadała rozmieszczenie w obwodzie kaliningradzkim rakiet typu Iskander. W latach 2010-2011 rozlokowano w tej części Federacji Rosyjskiej nowoczesne stacje radiolokacyjne, jednak pierwsze Iskandery dotarły do Kaliningradu dopiero w latach 2015-16. Wtedy chodziło o tzw. czasowe stacjonowanie pułków rotacyjnych. O tym, że kompleksy tego typu na stałe trafią na terytorium graniczące z Polską i Litwą, rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w ubiegłym roku. Pytany o te kwestie rzecznik Kremla odpowiedział, że Rosja ma prawo według własnego uznania rozmieszczać broń na swoim terytorium. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A dokładnie prezydent Litwy informowała o tym, że rakiety Iskander są zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. 23 osoby odpowiedzą przed sądem w sprawie korupcji w Urzędzie Pracy w Zawierciu. Więcej na ten temat wie Monika Krasińska z Radia Katowice. Chodzi o powoływanie się na wpływy w urzędzie i pośrednictwo w zamian za łapówki. W taki sposób dochodziło do wyłudzenia publicznych dotacji, między innymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wśród oskarżonych jest była dyrektorka urzędu i jej dwie podwładne. Oskarżonym przedstawiono łącznie 127 zarzutów. Kwoty wręczanych korzyści majątkowych wynosiły od 800 do 10 tysięcy złotych. Tak, to oskarżenie zostało skierowane do Sądu Rejonowego w Zawierciu. To był serwis Trójki. Na północy i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na południu pogodnie, na północy też porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Najwięcej rodzin w Polsce wybiera Play. Teraz w ofercie rodzina. Huawei P9 Lite 2017 w super niskiej cenie oraz zniżka 50% na bilety do kin Cinema City. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, rośnie liczba chorych na grypę. Od początku roku zachorowało ponad 500 000 Polaków. Od początku października ubiegłego roku już ponad 2 miliony. Możemy spodziewać się, że liczba zachorowań będzie rosła, zwłaszcza, że tak zwany szczyt zachorowań dopiero przed nami pod koniec lutego. Czy jest powód do niepokoju, a może w tym czasie to norma? Powód do niepokoju jest, jak powiedział Jan Bondnar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Taka liczba zachorowań to jeden z najwyższych wskaźników w ostatnich latach. W różnych rejonach Polski liczba zachorowań bywa zdecydowanie wyższa od przeciętnej. W Wadowicach na przykład tylko w jednej przychodni odnotowano ponad 1600 pacjentów z grypą. Również w Wadowicach w szpitalu prawdopodobnie w wyniku powikłań zmarł 4-letni chłopiec. Powikłania grypowe są bardzo groźne, mogą skończyć się m.in. zawałem w wyniku osłabienia serca. Według ekspertów najlepszą ochroną przed infekcjami wirusowymi są szczepienia. Zaszczepić powinny się osoby z grupy ryzyka. Zatem dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży, osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Tyle, że te apele do nas nie trafiają. Dziś pytanie, czy szczepię się przeciwko grypie? A moim gościem jest wspomniany rzecznik prasowy pan Jan Bondar, Główny Inspektorat Sanitarny. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ponad 260 tysięcy zachorowań w ubiegłym tygodniu, ponad 37 tysięcy zachorowań dziennie, to jest dużo? To więcej niż przeciętna liczba zachorowań w ostatnich latach? Na pewno jest ten ostatni tydzień, za który mamy dane, jutro będą kolejne dane, jest jednym z takich tygodni, o których można powiedzieć, że mógłby się kwalifikować do miana rekordowego. Mhm. Co prawda w ubiegłym roku zdarzały się też takie tygodnie, natomiast no widzimy, że jest to naprawdę wielka fala. To co pan redaktor powiedział, że 37 tysięcy osób dziennie, każdego dnia stawia się do lekarza. Pamiętajmy, że to jest to, co lekarze zgłoszą. Ta zgłaszalność nigdy nie jest stuprocentowa, bo w takiej sytuacji lekarze też są po prostu obłożeni pracą. Warto też powiedzieć, że prawie 1000 osób tylko w ciągu jednego tygodnia trafiło do szpitali, czyli to już mówimy o takim poważnym stanie. Głównie chodzi o powikłania ze strony układu oddechowego, czyli zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. I cóż... A gdzie jest najwięcej zachorowań? Gdzie mamy najwięcej przypadków? Oczywiście to jest zmienne, natomiast ten ostatni tydzień stycznia to jest Pomorze Gdańskie, Kujawy, Wielkopolska i Małopolska, czyli taki pas Polski, powiedzmy, zachodnio-środkowej. Tym niemniej, no tak naprawdę w całej Polsce jest dużo zachorowań. A są takie województwa wyraźnie zdrowsze, takie, w których liczba zachorowań na grypę jest zdecydowanie niższa? Można by było wskazać niektóre, na przykład warmińsko-mazurskie, lubuskie, opolskie czy dolnośląskie, ale to jest z reguły tak, że nie mam tu jakby dobrej informacji dla mieszkańców tych województw, bo ta fala wcześniej czy później również dojdzie do tych województw. Powiedział pan ponad 1000 osób hospitalizowanych. Ta liczba również przekracza średnią ostatnich lat? Nie ma jeszcze podstaw, żeby powiedzieć, że te wirusy, które w tej chwili krążą w naszym otoczeniu, są jakoś szczególnie zjadliwe. Tym niemniej, lekarze donoszą, że te infekcje są takie troszkę cięższe niż zwykle. Na szczęście w tej wielkiej fali zachorowań w całym kraju, to jest 260 tysięcy w tygodniu, tak naprawdę ta grypa prawdziwa to jest zapewne nie więcej niż kilkanaście procent. Tym niemniej, jak widać po liczbie hospitalizowanych, tych powikłań jest naprawdę dużo, więc można powiedzieć, że jest to taka sezonowa epidemia. Nie jest to sytuacja nadzwyczajna, nie jest to taka sytuacja, żeby trzeba było od razu wprowadzać jakieś nadzwyczajne kroki. A no właśnie, natomiast jest tego dużo. O to chciałem zapytać, kiedy możemy mówić o epidemii? To znaczy, taka klasyczna definicja epidemii to jest wzrost zachorowań ponad coś zwykłego. Może być sytuacja zawleczenia jakiejś choroby tropikalnej, kiedy będzie trzech chorych i trzeba będzie ogłosić epidemię. Natomiast w tym przypadku mówimy o tak zwanej epidemii sezonowej, o czymś, co zdarza się co roku. Te fale grypowe z różnym nasileniem każdego roku występują. Na szczęście, tak jak powiedziałem, nie ma żadnych takich informacji o tym, żeby wirus był szczególnie zjadliwy. Tym niemniej trzeba pamiętać, grypa jest groźną chorobą i tak naprawdę może spowodować najróżniejsze powikłania, a w dalszej konsekwencji również najtragiczniejsze z możliwych skutki. Czy odnotowano przypadki zakażenia wirusem H1N1, tak zwanej świńskiej grypy? Tak, w tej chwili generalnie ciągle jeszcze jest ten wirus H1N1. Prawdopodobnie również jest ten wirus H3N2, o którym się mówi, że jest to wirus zmutowany. Natomiast ja bym chciał tu jakby tak wyjaśnić, że to jest te symbole wynikają tam z rodzaju białek, które dany wirus posiada. Natomiast tak naprawdę trzeba powiedzieć, że każda grypa typu A może być śmiertelnie groźna dla człowieka. Wspomniał pan o przypadkach śmiertelnych w wyniku powikłań. W tym roku odnotowano przypadki śmiertelne związane... Oficjalnie takich danych nie ma, natomiast trzeba powiedzieć też uczciwie, że tak naprawdę faktyczna, prawdziwa liczba ofiar grypy ginie często w statystykach medycznych, w rubryce na przykład niewydolność krążeniowo-oddechowa czy zapalenie płuc, dlatego że grypa jakby inicjuje proces chorobowy i tak naprawdę zaczyna jakiś ciąg wydarzeń, które mogą prowadzić do śmierci. Natomiast w statystyce medycznej ten zgon może być różnie klasyfikowany. Oficjalnie takich danych nie ma, natomiast trzeba pamiętać, że tutaj to chodzi o taką zabawę definicjami, bo zgon z powodu grypy to jest zgon w przebiegu grypy, natomiast po grypie człowiek może zachorować na bakteryjne zapalenie płuc i wówczas no, może być inaczej zakwalifikowany, prawda? Jest to naprawdę groźna choroba. W ubiegłym sezonie raptem 3,4% społeczeństwa zaszczepiła się przeciwko grypie. Można zatem powiedzieć, że nie szczepimy się na potęgę? Polacy tak jak są bardzo, znaczy dobrze się szczepią, jeśli chodzi o te szczepienia wynikające z kalendarza szczepień, gdzie mamy naprawdę bardzo dobrą wyszczepialność w każdej kategorii. Mimo ruchu antyszczepionkowego? Tak, mimo tego ciągle tutaj ruch antyszczepionkowy to są jakieś ułamkowe części procenta. Natomiast no, w przypadku grypy można powiedzieć, że ten strach przed grypą jakby lekko zanikł, co jest niepokojące. Tak jak pan redaktor wspomniał, wymienił te grupy ryzyka. Warto też dodać, że no, powinny się szczepić osoby ze względów na przykład na wykonywaną pracę. Pracownicy służby zdrowia, pracownicy oświaty, w ogóle ci wszyscy ludzie, którzy na co dzień spotykają się z dużą grupą ludzi, bo ten wirus krąży wokół nas, jest wszechobecny i po prostu no, częstość takich spotkań jakby zwiększa ryzyko zachorowania. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 pan Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest państwa gościem 16 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Czekamy na państwa komentarze w listach telefonach 73. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za listy. Pan Piotr napisał, nie szczepię się przeciwko grypie, bo od kilku lat słyszę, że są nieskuteczne. Szczepi się nas na grypę zeszłoroczną, a ten wirus tak szybko mutuje, że nie wiadomo, czy szczepionka by nas ochroniła skutecznie. Do tego dochodzą takie incydenty jak ostatnio, gdzie okazało się, że lekarze szczepili czymś, co nie powinno być dopuszczone do użytku. 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy szczepię się przeciw grypie. Pani Anna tłumaczy, nie szczepię się, nigdy nie szczepiłam. Na grypę chorowałam ostatnio 18 lat temu. O zdrowie dbam w sposób naturalny, to znaczy za pomocą tylko i wyłącznie naturalnych składników wzmacniam odporność, czyli czosnek, miód, cytryna. Żadnych cudownych pigułek, ani tym bardziej tak zwanych suplementów. Program trzeci, 19 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Pan Franciszek, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Witam. Chciałem zadać pytanie szczegółowe do poprzedniej rozmowy. Mm-hmm. Mianowicie pan rzecznik inspektoratu wspominał o wielotysięcznej liczbie zachorowań. ale w pewnym momencie padło sformułowanie, że z czego na grypę było tylko około 10%. Kilkunastu, też zwróciłem uwagę. No więc właśnie, może by ktoś to zechciał wyjaśnić, co by oznaczało moim zdaniem, że 90% to są po prostu przeziębienia i trochę przerysowujemy sytuację. Będę miał okazję, aby do tego wrócić, zwłaszcza, że moim gościem za kilka minut będzie pan dr Paweł Grzesiowski. Ktoś napisał, pomimo małej popularności tych szczepień co roku szczepię się tylko dlatego, że L4 w mojej firmie jest napiętnowane przez zabranie części corocznej podwyżki. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł Dzień Kurkowski, dobry. Gdynia. Każda sprawdzona szczepionka stanowi ochronę przeciwko chorobie i stanowi na pewno pewną określoną ochronę ludzi, zwłaszcza tych z tak zwanej grupy ryzyka. Proszę jednak pamiętać, że przed decyzją zaszczepienia warto skontaktować się z lekarzem, na przykład rodzinnym. Myślę, że w tym roku epidemii w Polsce nie będzie, a tym bardziej zjawiska pandemii na świecie. Życzę zdrowia i spokoju. Osobiście nie szczepię się. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Marcin pyta, ile szczepów chorobowych znajduje się w szczepionce, a ile w powietrzu? Czy bardziej nie uodpornie się, oddychając po prostu w tłumie? Panie Janie, witam, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. No właśnie ja mam takie pytanie odnośnie też, bo sporo jest rodzajów szczepionek na tą grypę na rynku, a tych szczepów grypy samej jest też wiele. To też w jaki sposób dobierać te szczepionki, tak? Żeby one były skuteczne. To takie moje pytanie też jest, pan, jeśli będzie miał pan komu okazję zadać. Tak, będę miał. Za chwilę pan Tobiasz pyta również, szczepiłem się przeciw grypie kilka razy w życiu, ale potem co tydzień chorowałem. Co to są za szczepionki? 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy szczepię się przeciw grypie? Polecam naszą stronę internetową, a sonda jak zwykle przed godziną 13. Panie Michale, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Chciałbym podać przykład mojej siostry, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Właśnie rozmawialiśmy ostatnio na temat szczepień w sprawie grypie. Zaszczepiła się 2 czy 3 lata temu na grypę. Jak zawsze przechodziła grypę w miarę normalnie, to po szczepionce po prostu 2 tygodnie miała wyjęte z życia. Bóle każdego mięśnia, gorączka, nie nadawała się do niczego. To właśnie wystąpiło po szczepionce. Raz w życiu się zaszczepiła. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Ja się tak zastanawiam, czy istnieją jakiekolwiek badania potwierdzające skuteczność tych szczepień z osobami, które na przykład nie brały żadnych szczepionek. Również do tego wątku, jeśli pan pozwoli, powrócę za kilka minut. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Powinniśmy się szczepić na grypę. Zdecydowanie ten kierunek jest wskazany. No i niepokoi tylko to, że w Polsce ta wyszczepialność jest niezwykle niska. Wszyscy doskonale wiedzą, że powikłania pogrypowe są straszne i mamy ogromne doświadczenie jako społeczeństwa. Czy to Hiszpanka, czy inne pandemie grypowe za sobą pociągnęły mnóstwo ofiar. To, że jest taka, a nie inna sytuacja epidemiologiczna świata, zawdzięczamy to niczemu innemu, tylko szczepionkom. W związku z tym, chociażby z tego względu, należy rozpatrywać wskazanie dotyczące szczepień jako wskazanie pozytywne i polecane wszystkim. 23 minuty po południu. Czy szczepię się przeciw grypie? 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię z Dąbrowy Górniczej i jestem poruszony. Mianowicie czytam przegląd, takie pismo, przegląd tylko, i tam jest bardzo piękny artykuł na temat grypy oraz u was jest dyskusja. Ten przegląd czytałem wczoraj, a dzisiaj słyszę intensywną dyskusję i również wcześniejsze były enuncjacje i rozmowy. Ja, proszę pana, się zaszczepiłem na grypę po raz pierwszy. Ale dlaczego? Otóż siedząc w samochodzie zeszłej jesieni w Stanach Zjednoczonych, to się odbywało, słuchałem audycji i jej nie wyłączyłem. Jestem wdzięczny. Mianowicie ta audycja w radiu poruszyła mnie do głębi. Co pana tam poruszyło tak bardzo? Proszę pana, kompletnie inny kąt, który w tej audycji był podniesiony przez lekarza bardzo sumiennego i pewnie z autorytetem, który przedstawiał konieczność szczepienia się w ten sposób. Jest o wiele mniej istotne, że ktoś się szczepi, ponieważ chroni swoje zdrowie i jest to jego motywacją. Jest o wiele bardziej istotne, i on przedstawiał naukowe na to dowody medyczne, iż osoba, która jest chora, jest roznosicielem zarazków i jest groźbą dla otoczenia. Czyli mówi pan o takim naszym zwyczaju chorowania w pracy, prawda? Proszę pana, być może tak, ale to się odbywa, czy to w pracy się odbywa, czy to się odbywa zarażenie. My mówimy o tym, o zarażeniu przez osobę, która decyduje się, że z powodów osobistych, z powodów ideologicznych i różnych innych powodów, ona się nie zaszczepi. Jasne, a jeśli nawet zachoruje, to nie lubi leżakować. Pan Radosław pisze, potwornie smutnym jest fakt, iż niezależnie od tego, ile twardych dowodów przedstawi się przeciwnikom szczepień, zdaje się, że nie zmieniają oni swojego poglądu na tę sprawę. Nie rozumieją niestety również tego, że nie szczepiąc siebie, stwarzają poważne zagrożenie, przebywając w towarzystwie tych, którzy z różnych przyczyn zaszczepić się nie mogą. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Każda szczepionka zawiera aluminium, panie redaktorze. Nie ma czegoś takiego jak grypa. Jest tylko słaby system odpornościowy człowieka. Jeżeli będzie pan miał słaby ten system, to pan zachoruje. Ja w zimie kąpię się w szerendlu, tak? Dlaczego mnie ta grypa nie dopada? Dlatego, że mam mocny system odpornościowy. Jeżeli chodzi o Hiszpankę, to wtedy ludzie właśnie zmarli. 50 milionów ludzi zmarło właśnie po szczepieniach. To była grypa poszczepienna. Proszę mówić prawdę o faktach, które były. Nie pamiętam, żeby wtedy przeprowadzono akcję szczepień na wielką skalę. Do tego też wrócimy. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem już osobą, która ma 40 kilka lat. Od ostatnich 10 lat przynajmniej się szczepię regularnie i przez te 10 lat mogę powiedzieć, że grypa nigdy mi nie położyła jakoś specjalnie mocno. Rzeczywiście może zdarzyło się parę razy, że przeszedłem ją łagodniej, ale po swoim organizmie mogę stwierdzić, że ja widzę zdecydowane plusy. Druga jeszcze ważna sprawa to jest moment, kiedy przyjmujemy taką szczepionkę. Lepiej to rzeczywiście robić w okresie wczesnej jesieni, październik, listopad i na pewno podstawowa rzecz, że trzeba być zdrowym w momencie, kiedy przyjmujemy tą szczepionkę. Najdrobniejsze przeziębienie może spowodować, że no, gorzej będziemy przechodzić takie szczepienie. Także pani Katarzyna radzi, bardzo panu dziękuję. Trzeba na co dzień dbać o swoją odporność, jeść zdrowo, bez cukru, bez fast foodów, utrzymywać wysoki poziom witaminy D3 i żaden dziki wirus nas nie dotknie. A media wzbudzają w nas poczucie strachu. Lekarze powinni nas edukować, jak w naturalny sposób wzmacniać odporność. Pan Stanisław, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym ze swojej strony też kilka słów powiedzieć. W mojej rodzinie jedno z moich dzieci było bardzo chorowite i z tego powodu zacząłem szczepić. Przede wszystkim zacząłem od tej grypy. I po kilku latach takich regularnych szczepień zauważyłem, że to jedno z dzieci choruje mniej, lżej i tą grypę znosi. I to było takie doświadczenie życiowe, które przekonało mnie do szczepienia całej rodziny przeciwko grypie. Także jestem zdania, że należy się szczepić, a tak jak już tutaj przedmówca też wspomniał, należy się szczepić będąc zdrowym. Wówczas nie ma żadnych dziwnych skojarzeń, że szczepionki nie pomagają. Co na to pan Tomasz? Panie Tomaszu, halo? Witam panie Jakubie. Witam. No ja akurat należę do tych słuchaczy, którzy mieli akurat niezbyt przyjemne doświadczenie, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko grypie. U mnie skończyło się to w ten sposób, że było wezwane pogotowie do mnie, miałem taki przebieg grypy. Po grypie miałem znowu powikłania w postaci zapalenia płuc. Następnie odbiło się na utracie słuchu. Mam uszkodzony słuch do tej pory, który już nieodwracalnie został uszkodzony właśnie przez powikłania po tej grypie, gdzie byłem szczepiony. Od tamtego momentu nie szczepię się, to już minęło dobrych parę ładnych lat. Wyznaję zasadę, że przed okresem takim zimowym, czyli w momencie jesieni, spożywam więcej owoców, więcej piję, mówi soków z cytryny, z owoców, jem jarzyny, warzywa i owoce, które wspomagają, no nie zmienia to faktu, że mówię, no tak jak przedmówcy wcześniej powiedzieli, że jeżeli jest w momencie szczepienia człowiek przeziębiony, bądź jakieś infekcje w organizmie, pływa to niekorzystnie. Ja byłem zdrowy, byłem przebadany, nie miałem żadnej gorączki, zawsze dbam o swoje zdrowie, mimo wszystko miałem powikłania po grypie. A rozumiem. Mówię, ilu słuchaczy, tylu jest opinii. Tak, ale mam nadzieję, że przynajmniej niektóre wątpliwości za chwilę rozstrzygnie lekarz. Pan Bartek napisał, o ile jestem wielkim przeciwnikiem ruchu antyszczepionkowego, to akurat wiedza w zakresie stopnia szybkości mutowania grypy poddaje takie szczepienia w wątpliwość. Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry, panie doktorze. Odpowiadając na pańskie pytanie, mówię tak, szczepię się przeciwko grypie nieprzerwanie od sezonu 93-94. Siebie, swoją rodzinę. Nie chorowałem przez te 24 lata na grypę ani razu. Jestem pracownikiem służby zdrowia. Mam kontakt z pacjentem na co dzień. I dzięki Bogu jestem zdrowy, przynajmniej jeśli chodzi o tę chorobę. I jeszcze pani Monika. Pani Moniko? Może za chwilę Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku zdrowia. Jak wiemy, wirusy grypy mutują. Co roku są nowe szczepy. Szczepionki nie uodparniają na wszystkie szczepy. Tym niemniej uważa się, że zaszczepienie powoduje, że przechorowanie grypy przechodzi lepiej, mniej boleśnie. I w związku z tym wydaje się, że należy jednak się szczepić. W szczególności wydaje się, że powinny to robić osoby, dla których zachorowanie może nieść więcej zagrożeń, czyli chodzi o osoby starsze, osoby, które są przewlekle chore, no ewentualnie osoby, które są narażone na dużą ekspozycję, czyli osoby, które się stale stykają z dużymi ilościami osób, taksówkarze, ekspedientki w sklepach, oczywiście pracownicy opieki zdrowotnej. I jeszcze pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje zdanie na ten temat jest takie, powinniśmy po prostu przebadać, zbadać, zrobić badania, bo wiadomo, jest dużo ludzi, każdy ma inne zdrowie i po prostu no, każdy inaczej reaguje na szczepionkę. Bez badań to ta dyskusja moim zdaniem po prostu do nikąd nie prowadzi. Mam nadzieję na połączenie z panem doktorem Pawłem Grzesiowskim. Próbujemy, mam nadzieję, że rozmowa już za chwilę. Tymczasem panie Jerzy, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tak, sam nie szczepię się, nigdy się nie szczepiłem na grypę. Pracuję nad odpornością swojego organizmu, a dla tych, którzy chcieliby, żeby inni się szczepili, trzeba byłoby może jakieś wiarygodne, nierobione przez firmy farmaceutyczne badanie nad skutecznością tych szczepionek. Pozdrawiam. Dziękuję. 29 minut pozostało nam do 13. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? Now I don't wanna give you up. Now I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. A million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. I don't wanna see you go. I need to let you know some things are hard to say. Please stay. Na 27 minut do 13. Dziś pytanie, czy szczepię się przeciw grypie? Za, a nawet przeciw. Ciągle, proszę państwa, czekam na połączenie z panem doktorem. Mamy problem. Pan doktor nie odbiera, może zajęty. Pan Cezary, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu, witam. Ja tylko chciałem zauważyć, że nie szczepię się, dzieci są nieszczepione, żona nieszczepiona, żyjemy zdrowo, nic nam nie zagraża, trzymamy się dobrze, to po pierwsze. Mhm. Po drugie, że nie ma czegoś takiego jak ruch antyszczepionkowy, to jest ruch antyprzymusowi szczepień, to jest taka różnica. Ci ludzie nie chcą się nie szczepić albo zakazywać szczepienia, tylko są przeciw obowiązkowemu szczepieniu, żeby każdy miał wybór. A jeszcze taka trzecia uwaga. Zastanawiam się, że równie dobrze moglibyśmy powołać na przykład ruch antypodatkowy. Prawda? No, że moglibyśmy. Jest grupa, tak, która od poniedziałku nie płaci żadnych podatków. Dokładnie. Dlatego trzeba to dobrze rozumieć. To nie jest antyszczepionkowy, tylko antyprzymusowi szczepień. I jeszcze taka jedna uwaga, tak, że jeżeli ktoś, jeżeli nie będzie obowiązkowych szczepień, to ci, którzy się zaszczepili, nie boją się choroby i nie boją się również zarazić od tych, którzy są nieszczepieni. Także nie ma problemu. Pan Jacek, panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Jacku, słucham pana. Tak, jestem pracodawcą, zatrudniam około 50 osób i przez kilka lat z rzędu szczepiłem wszystkich pracowników, praktycznie można powiedzieć przymusowo, nie? Mhm. Tam kilku się wyłamywało zawsze. Oczywiście dla pracowników było to bezpłatne, po czym coraz większa grupa pracowników nie chciała się szczepić. No ja nie będę na nich wymuszał. I co się okazało, bo sprawdziłem, przestałem szczepić. I z kadr wziąłem po prostu statystyki zachorowalności w okresie zimowym w czasie szczepienia i bez szczepienia. Okazało się, że w ogóle nie było żadnej różnicy statystycznej. No, można powiedzieć, w jednym roku błędu, więcej, tak? W drugi. To było wszystko w granicy błędu. Dlatego nie wierzę w te szczepienia. Uważam, że jest to tylko mocny marketing firm farmaceutycznych. Ja chciałbym wreszcie zobaczyć, żeby nasze Ministerstwo Zdrowia, czy jakieś, nie wiem, uczelnia, zrobiła rzeczowe, sensowne, statystyczne badania na dużej próbie, powiedzmy kilka tysięcy ludzi zaszczepionych i dla porównania nieszczepionych. I wtedy bym mógł w to uwierzyć lub nie, bo tak to po prostu błądzimy jak we mgle. 24 minuty do 13. I jeszcze pan Piotr, może za chwilę, by zdaje się, że udało nam się wreszcie połączyć z panem doktorem. Witam, pan doktor Paweł Grzesiowski. Tak, jestem obecny, bardzo przepraszam, ale niestety byłem przy pacjencie i telefon był obok. Aha, no już chciałem pana zabić, ale w tej sytuacji czuję, że jest pan usprawiedliwiony. Pan doktor jest, proszę państwa, sekretarzem zespołu ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych, epidemiolog. Witam pana, panie doktorze. Panie doktorze, skąd się bierze grypa? Grypa to wirus, który od milionów lat jest na naszej ziemi, jest globalnym wirusem, pochodzi ze zwierząt, tak naprawdę pierwotnie wirus grypy dotyczy ptaków, jest wirusem zwierzęcym, który z czasem przełamał bariery międzygatunkowe i zaczął atakować ludzi. Natomiast w dalszym ciągu największym rezerwuarem, czyli zbiornikiem nosicieli wirusa grypy jest rezerwuar zwierzęcy. Taki wirus, panie doktorze, może być wszędzie, na ścianach, na krzesłach, na klamce na przykład? Wirus doskonale radzi sobie w środowisku. Niestety, dla nas niestety, przeżywa kilkanaście minut na naszych rękach, czy na naszych, na skórze. Natomiast nawet do kilku godzin, do 8 godzin w dobrych warunkach środowiska zewnętrznego. Czyli inaczej mówiąc, na blatach, na stołach, na poręczach. Jeśli go aktywnie nie usuniemy, to w temperaturze pokojowej i przy tej wilgotności, którą mamy, przez kilka godzin jest tam obecny. Wspomniał pan o dłoniach, czyli częste mycie na przykład rąk może być zatem elementem utrudniającym takie wniknięcie wirusa do organizmu? Tak, tak uważamy i takie zalecenia w okresie grypowym są wydawane, ażeby dużo częściej niż zwykle, czyli no, człowiek normalnie myje głównie ręce po wyjściu z toalety lub przed posiłkiem, ale tu jeszcze dodatkowo w sezonie grypowym mówimy o myciu rąk wtedy, kiedy dotykają one wielu powierzchni, które są dotykane przez innych ludzi, bo to są te miejsca, gdzie krzyżują się drogi przenoszenia wirusa, czyli telefony, właśnie włączniki, piloty, jakieś właśnie publiczne miejsca. Te kontakty powinny być zakończone umyciem lub dezynfekcją. Nie znam statystyk, może ich po prostu nie ma, ale mam wrażenie, że wielu rodaków bohatersko choruje w pracy. Nie chcą leżakować w domu. To źle? to jest bardzo nieprzyjazny sposób chorowania. Dlaczego? Ponieważ pamiętajmy, że wirus przenosi się drogą kropelkową, czyli my pracując, kaszląc, kichając w naszych pomieszczeniach, roznosimy wirusa, a policzono, że człowiek, który tak porządnie kichnie, to nawet na 2,5 metra wyrzuca wirusy ze swojego nosa, co powoduje, że rzeczywiście możemy spowodować zakażenie u naszych kolegów z pracy, koleżanek, a oni tego nie chcą, prawda? Oni się na to nie godzą, no ale przez to, że siedzimy w jednym pomieszczeniu, nie są na to narażeni. Wiadomo, że grypa mocno osłabia organizm. Z tego osłabienia biorą się później powikłania? Powikłania są przede wszystkim związane z dwoma właściwościami wirusa. Po pierwsze, wirus jest w stanie sam z siebie zaatakować ważny narząd i go właściwie zniszczyć, ponieważ pamiętajmy, że wirus rozwija się w ten sposób, że wnika do komórki ludzkiej, a następnie ją niszczy, bo musi się z niej wydostać i wtedy ona się rozpada. Czyli inaczej mówiąc, po ataku wirusa pozostaje po prostu kawałek martwicy w danym narządzie. A drugi powód powikłań to są już nadkażenia, czyli inne choroby, na przykład paciorkowce są w stanie wejść w te uszkodzone śluzówki po wirusie i spowodować na przykład zapalenie płuc, czy zapalenie zatok, czy zapalenie gardła. Panie doktorze, to wszystko, o czym rozmawiamy, a o wielu powikłaniach nie rozmawialiśmy jeszcze, na przykład związanych z zawałami, z problemami kobiet w ciąży, to wszystko, o czym rozmawiamy, kompletnie nas nie przeraża, skoro zaledwie 3,4% społeczeństwa szczepi się, czyli program szczepień... Ja myślę, że to jest troszeczkę coś innego. Przepraszam, że wtrącam się. To nie chodzi o to, że my się nie przejmujemy, bo jeżeli ja rozmawiam z pacjentami i mówię o powikłaniach, oni się bardzo ich boją i nie chcą ich mieć. Więc to nie jest tak, że my się nie przejmujemy, tylko nie wierzą w szczepionkę. A no i tu właśnie jest ten problem. A może... Powodem tego, że tak mało ludzi się szczepi, jest bardzo zła opinia na temat skuteczności szczepionki przeciwko. A jak wygląda w takim razie, pana zdaniem, podług pana obserwacji dokumentów, według badań? Według moich obserwacji, ale przede wszystkim według badań. No właśnie. No przecież jak wygląda skuteczność? To jest preparat leczniczy. Tak, przecież to jest preparat leczniczy, który został zarejestrowany, a więc dopuszczony do obrotu na podstawie badań klinicznych. I teraz głównym problemem nie jest jednoroczna skuteczność, bo jeśli my spojrzymy na badania kliniczne, one są bez wątpienia jednoznaczne. No bo 80... bardzo często, przepraszam, tym razem ja, że przerywam, słuchacze argumentują, zaszczepiłem się, a potem w tym samym sezonie zachorowałem. A no właśnie, i to jest najważniejsza rzecz, że 80-90% osób zaszczepionych wytwarza odporność poszczepienną, bo my możemy to zbadać, więc jeżeli ja pobiorę krew osobie zaszczepionej, to mam dowód na to, że ona odpowiedziała na szczepionkę, ale po pierwsze, ileś wirusów, no myślę, że około 200 innych, może wywołać objawy grypopodobne i nie będzie ochrony przez tę szczepionkę, a poza tym wirusów grypy jest więcej niż te 3, czy obecnie 4, które są zawarte w szczepionce. W związku z tym nawet można sobie wyobrazić, że przechoruję grypę innego typu, mimo że jestem zaszczepiony. Więc niestety tu ta taka widziana przez pacjentów skuteczność szczepionki przeciw grypie jest niska. Jest za niska, bo mimo że się zaszczepili, to w sezonie grypowym trzykrotnie na przykład mieli zapalenie skrzeli. Myślą sobie tak, po co się zaszczepiłem, skoro i tak mam zapalenie skrzeli. Nie dostrzegają tego faktu, że to nie jest grypowe zapalenie skrzeli, tylko innego typu. No i oczywiście przy takich okolicznościach trudno jest wytłumaczyć to każdemu pacjentowi, prawda? To jest taka sytuacja troszeczkę inna niż w innych szczepionkach, gdzie mamy jasność. Ja się szczepię przeciwko żółtaczce typu B i po szczepieniu na nią nie choruję. I to jest jasne. Natomiast niestety po szczepieniu przeciw grypie mogę mieć objawy podobnej choroby, ale nie grypy i wtedy myślę sobie, po co się szczepiłem? Przecież to jest nieskuteczne. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Mam nadzieję, że obowiązki pozwolą dosłownie za kilka minut jeszcze raz przed godziną 13, dobrze? Jestem od telefonu już teraz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Grzesiowski jest naszym gościem. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na właśnie na to, o czym panowie przed chwilą mówili, na tak zwane dowody anegdotyczne. To znaczy mój znajomy, albo ja sam na przykład zaszczepiłem się i później zachorowałem. Chciałem zwrócić uwagę na to, że na tą chorobę mogło wpłynąć wiele innych rzeczy, a czymś, co nam pozwala jakby zbadać to, czy szczepionka działa, czy nie, są właśnie te badania kliniczne. Jeśli podamy szczepionkę na przykład takiej samej grupie ludzi, a druga grupa ludzi dostanie placebo i wśród tej pierwszej grupy jest znaczący wzrost osób zdrowych, no to wtedy wiemy, że ta szczepionka działa. I jeśli nauka daje nam takie narzędzia, które pozwalają zbadać w sposób obiektywny działanie lub nie leków, no to myślę, że warto z tych narzędzi korzystać, a nie zamykać się. Pan Karol piszący prostuje, jak pisze, bzdurę wyartykułowaną przez słuchacza, jakoby grypa hiszpanka była skutkiem szczepień. Hiszpanka to 1918 rok, szczepionka na grypę rok 1945. Panie Piotrze, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć o artykule, który dwa dni temu ukazał się w Gazecie Prawnej. Setki pacjentów dostały wadliwą szczepionkę. Lekarze wiedzieli, że podają niepełnowartościowy produkt. Artykuł jest sprzed dwóch dni. Czytałem ten artykuł, przy czym sprostujmy, że to, czy szczepionka jest wadliwa, tego nie wiemy. Wiemy, że przez jakiś krótki czas, ale jednak była źle przechowywana. Tak, tak, tylko w tym momencie po prostu sprawdzajmy, czy nasza szczepionka rzeczywiście pochodzi z dobrego źródła, bo jak okazuje się, kontrole sanepidu dowodzą, że niekoniecznie te szczepionki są prawidłowo przechowywane, tak? I że sytuacja jest analogiczna w wielu miejscach w kraju, nie? Za kwadrans, przepraszam, kończę, bo czas nam się kończy. Za kwadrans 13. Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach, Stop NOP. Każdy pacjent, który rozważa zaszczepienie się, powinien być świadomy swoich praw, tego, że ma prawo do pełnej informacji, nie tylko o korzyściach, ale i też ryzyku szczepionki, która jest mu proponowana, i prawo też do wolnego wyboru. Akurat w kwestii szczepień przeciw grypie ten wolny wybór jest, bo nie jest nałożony obowiązek. Te szczepionki są bardzo intensywnie promowane, jeśli chodzi o seniorów. I tutaj warto, żeby wszyscy pacjenci zdawali sobie sprawę, że jest przegląd niezależnej grupy naukowców Cochrane Collaboration, którzy to naukowcy przeanalizowali badania naukowe szczepionki przeciw grypie, które zostały zrobione na przestrzeni 40 lat, wyciągając jednoznaczne wnioski, że nie ma dowodów na skuteczność tych szczepionek u grup ryzyka, czyli właśnie u seniorów, osób przewlekle chorych, u dzieci, że te dowody są bardzo niskiej jakości i tak naprawdę warto mieć świadomość, że przeciętna osoba dorosła choruje na grypę prawdziwą raz na 20 lat. A szczepionkę według producenta należy powtarzać co roku w związku ze zmianą krążących wirusów. Więc no, trzeba się dobrze zastanowić, czy warto podjąć ryzyko powikłań poszczepiennych, skoro tak są niskiej jakości dowody na jakąkolwiek skuteczność tej szczepionki. Pan Marcin komentuje, moja żona jest lekarzem. Od kiedy oboje zaczęliśmy się szczepić, jakość naszego życia w czasie zachorowań na grypę wzrosła nieporównywalnie. Nawet jeśli szczepionki nie szczepią na konkretny szczep, nie gwarantują, że nie zachorujemy. Odczuwalnie zwiększają odporność. Pan Adam. Panie Adamie, halo? A, witam serdecznie. Witam pana. Adam Zbaczewa. Mam szczęście, pierwszy raz udało mi się dodzwonić. Aha. Ale słucham trójki od pierwszej audycji tak naprawdę. Mhm. A mam pytanie, panie Kubo. Tak. Czy pan się szczepi? Nie, nie szczepię się, ale może źle robię, nie wiem. To muszę pana pochwalić, że mądrze pan robi. Mam prośbę, dlaczego żaden z lekarzy, z tak zwanych naukowców nie powie prawdy, jaki jest skład szczepionek? A pan, rozumiem, ten skład zbadał? Oczywiście. Wie pan dlaczego? Bo moje dziecko po trzecim dniu życia, po tych podstawowych, obowiązkowych szczepieniach niemalże zmarło. I po wielu latach problemów zdrowotnych jeden z lekarzy w Olsztynie miał odwagę powiedzieć nam po prześledzeniu historii dziecka, że te wszystkie objawy nastąpiły po szczepieniach. One osłabiły system immunologiczny dziecka i dziś mamy problem ze zespołem Aspergera. Więc prześledziłem, co się znajduje w szczepionkach. Tutaj na antenie już ktoś wspominał o aluminium i innych po prostu bardzo szkodliwych substancjach, które nam się wstrzykuje. Mhm. I to po prostu osłabia system immunologiczny, odporność naszej populacji się w ten sposób osłabia. Przez to coraz więcej ludzi choruje, czy na grypę, i te powikłania z tego powodu są tak bardzo skomplikowane. Trudno mi się odnieść, panie Adamie, do tego konkretnego przypadku, którego po prostu nie znam. Natomiast wiem, że lekarze nie ukrywają, że po przyjęciu szczepionki jest pewien czas, czas, kiedy ta odporność jest mniejsza, czas takiego osłabienia. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień bardzo dobry panu. Że się zadzwoniłem. Jestem fanem programu i pana osoby. Co do szczepienia na grypę... Chociaż pan, bardzo dziękuję. Powiem tylko tyle, nie szczepię się, chodzi o zdrowe odżywianie się. Wystarczy choćby nawet dodana do naszej diety nasza kapusta kiszona i to naprawdę wystarczy. Ubieranie się na cebulkę i żadne szczepienia nie będą nam potrzebne. No, słyszę, że pan zdrowy jak rydz. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, krótko proszę, witam pana. Halo? Witam panie Paweł. Dzień dobry. Chciałem opowiedzieć, jak zostałem tak zwanym złym antyszczepionkowcem. Aha. Opowieść jak tysiące innych. Ale to... Rodzi się mój... moje dziecko. Mam nadzieję, że to krótka opowieść. No, krótka, bardzo krótka. Rodzi się moje dziecko, następnie występują objawy tak zwane poszczepienne, gdzie wszyscy lekarze negują to. I ja na swój własny koszt, dużym zaangażowaniem rodziny, muszę to dziecko, że tak powiem, wyleczyć. I teraz pan się... I teraz wszyscy się dziwią, że ludzie są przeciwko. Jeżeli człowiek spotyka się z takim traktowaniem, to w jaki sposób ma postępować? Dziękuję. Doświadczenia są różne. Pani Ika napisała: z mężem szczepimy się od wielu lat. Mąż choruje na SM. Kiedyś grypa przeziębienie była naszą codziennością kilka razy w roku. Od kiedy się szczepimy, po prostu nie chorujemy. Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Polityka Zdrowotna. Przyznam szczerze, że nie w każdym roku się szczepię, bo czasami coś mi wypada lub po prostu zaczynam być chora przed sezonem. Mam dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które przenoszą różne wirusy, ale w tych latach, w których się szczepiłam, zdecydowanie jeżeli chorowałam, to były to choroby dużo krótsze lub w ogóle ich nie przechodziłam. I to nie chodzi koniecznie o grypę. Widzę też, że rzadziej wtedy łapię różne inne schorzenia, więc ta odporność jest po prostu wyższa. Moim zdaniem szczepienie na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc, szczególnie w tych grupach ryzyka, dzieci, osoby obniżonej odporności i seniorzy, warto korzystać ze szczepień i warto też sprawdzić, czy nasz samorząd nie finansuje szczepień, ponieważ bardzo dużo samorządów lokalnych w Polsce organizuje szczepienia na przykład dla seniorów. Pokrywa koszt szczepionki, załatwia wizytę i można w ten sposób po prostu zabezpieczyć siebie, swoich bliskich przed ciężkimi powikłaniami grypy, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Musimy o tym pamiętać. 9 minut pozostało do 13. Ponownie moi goście na antenie, pan dr Paweł Grzesiowski, zespół ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych, epidemiolog. Witam pana, panie doktorze. Dziękuję, jestem. Jestem. I pan Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ponownie również witam na antenie. Witam serdecznie. Na pytanie dzisiaj w Trójce, czy szczepię się przeciw grypie, 15% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 85% odpowiada, że nie. Pan doktor Grzesiowski, ten wynik sądy jest jednoznaczny, zresztą nie jest tajemnicą. To nawet chyba wyższy odsetek słuchaczy Trójki szczepi się częściej, aniżeli przeciętnie w Polsce. Natomiast czy to nie jest dowód na to, że nie potrafimy przekonać Polaków do skuteczności, zasadności szczepień, że warto to robić? Zgadzam się absolutnie, aczkolwiek powiem szczerze, że gratuluję takiego wyniku, bo to jest jeden z najwyższych wyników. Tak, to jest powyżej średniej zdecydowanie, tak. Oglądów sytuacja, więc i tak mówimy do grupy, która jest bardzo świadoma i która podejmuje decyzję pozytywną w rozumieniu zabezpieczenia swojego organizmu przed grypą. Ja bym nie deprecjonował w żaden sposób, że to jest mało czy za mało, dlatego że te 15% osób po prostu zdecydowało się zaszczepić i ochronić swój organizm. Nie osiągniemy tym wynikiem oczywiście odporności tak zwanej populacyjnej, czyli że uda nam się jako całemu społeczeństwu uniknąć epidemii grypy, bo musielibyśmy mieć wtedy blisko 80% zaszczepionych osób, ale pamiętajmy, że każda zaszczepiona osoba stanowi dla wirusa moment oporu, czyli przez tę osobę wirus już nie przejdzie i nie zarazi kolejnych osób, a więc nawet te osoby mogą myśleć o tym, że na przykład bezpieczniej jest w ich rodzinach, może ich rodzice czy dzieci też są chronione pośrednio przez to, że się zaszczepili, a więc ten efekt zaszczepienia jest szerszy niż nawet te 15% osób. Panie doktorze, a druga sprawa to to rzeczywiście, że nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy pokonać tych oporów, które są w społeczeństwie przeciwko szczepieniom w ogóle, bo przecież głos pana, który zadzwonił i mówił o działaniach niepożądanych szczepionek, to jest też jeden z elementów, dla których ciężko się nam przebić, bo rośnie ruch oporu wobec szczepień przede wszystkim osób, które się boją. Ale może, panie doktorze, może argumentów za mało, może te statystyki statystyki, te zestawienia nie wskazują na jednoznaczną ochronę i zasadność szczepień. To nie jest tak. Argumentów nie jest za mało, dlatego że grypa czy inne choroby zakaźne nie uległy zmniejszeniu w takim stopniu po żadnej interwencji jak po szczepieniach. Mamy na to dowody, naprawdę. No przecież nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nie ma ostry prawdziwej, że nie ma polio, nie ma odry praktycznie. To wszystko są choroby w Polsce nieistniejące lub prawie nieistniejące, ale mimo to dzisiaj jako argument przeciwko szczepieniom używa się przede wszystkim ten element związany z bezpieczeństwem. I tu nie potrafimy się do końca przebić przez opór części ludzi, którzy boją się powikłań poszczepiennych. I to musimy bardzo mocno to z jednej strony, a z drugiej strony... Nie mamy tutaj dobrych metod przebicia się przez to prawda. To widać po statystykach, po liczbie tych, którzy się szczepią, ale z drugiej strony bardzo często, jak pan być może słyszał, pada taki argument, skoro wirus tak często, na przykład typu A, dość niebezpieczny ze względu na liczbę mutacji, jak przeczytałem, skoro mamy do czynienia z tyloma mutacjami, to przecież i tak nie nadążymy. Nadążymy, tylko że część osób zachoruje, a część nie. Jest lepiej nawet gonić wirusa i część osób zabezpieczać, niż nic nie robić. Taka jest dzisiejsza diagnoza, że gdybyśmy mieli szczepionkę, która raz w życiu rozwiązuje problem grypy i przeciwko wszystkim typom wirusa działa, my w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Dzisiaj technologia medyczna nie ma jeszcze takiego wynalazku i dlatego możemy robić tylko to, co dziś umiemy robić. Jan Bodnar jest z nami również, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czy ta fala zachorowań, która ogarnia Polskę, widoczna jest również w innych krajach? Jak wypadamy na tle innych państw w Europie? Mieszkamy w małej globalnej wiosce i te wirusy krążą nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, nie tylko w naszym kraju, krążą w Europie, krążą na wszystkich kontynentach. No, media donosiły o wielkiej fali zachorowań w Czechach, w innych krajach. Myślę, że jeszcze, no niestety najgorsze, ten taki pik zachorowań jeszcze na pewno przed nami. Bo ten szczyt przypada na koniec lutego, tak? Tutaj nie ma zasady, ale ten tegoroczny, jak się porówna tydzień do tygodnia w tym roku, jest bardzo podobny do tego, co było w ubiegłym i ten, no jeszcze ten szczyt w ubiegłym roku wypadł pod koniec lutego, więc myślę, że nie zdziwię się, jeśli przekroczymy magiczną barierę 300 tysięcy zachorowań w tygodniu. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję za informację. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wcześniej pan dr Paweł Grzesiowski, zespół ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. A na początek tygodnia w Kauflandzie. Specjalnie na tłusty czwartek. Wszystkie pączki i donuty aż 30% taniej. Więcej na kaufland.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro filet z kurczaka 38% taniej 9,99 za kilogram, a masło mlekowita 43% taniej 3,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert.